हमें डीएनए के बारे में कैसे पता चला? 14वां भाग, वाटसन और क्रिक के ढांचे से यह समझ में आया कि प्रजनन या विखंडन के समय डीएनए परमाणु अपनी प्रतिलिपि कॉपी कैसे बनाते हैं, क्योंकि हरेक डीएनए परमाणु में अपनी प्रतिलिपि बनाने की क्षमता होती है। इसलिए त्वचा के सेल्स नए त्वचा के सेल्स बना सकते हैं और जिगर के सेल्स नए जिगर के सेल्स बना सकते हैं। इसलिए माँ के अंडे में माँ के गुणधर्म और पिता के स्पर्म सेल्स में पिता के गुणधर्म होते हैं और बच्चे के डीएनए परमाणु में दोनों माता पिता के गुणधर्मों का समावेश होता है। यह इस तरह से काम करता है। सेल के विखंडन के समय हर एक डीएनए परमाणु अपनी एक प्रतिलिपि बनाता है और प्रत्येक नए सेल को हूबहू वैसे ही क्रोमोसोम का एक सेट मिलता है, जो नया प्राणी अपने माँ के अंडे के डीएनए परमाणु और पिता के स्पर्म सेल के डीएनए परमाणु से पैदा होता है। उसमें कुछ गुणधर्म अपनी माँ के और कुछ गुणधर्म अपने पिता के होंगे। अगर डीएनए की प्रतिलिपि शुद्ध बनेगी तो बालक या तो माँ या पिता या फिर उन दोनों के बीच जैसा दिखेगा, पर असलियत में सब कुछ एकदम ठीक और शुद्ध नहीं होता है। प्रतिलिपियाँ बनाते समय अक्सर कुछ कुछ गलतियाँ होती हैं। कभी कोई गलत न्यूक्लियोटाइड स्थान घेर लेती है और कुछ समय के बाद ही वहाँ से हटती है। किसी अन्य स्थान पर न्यूक्लियोटाइड का स्थान रिक्त रहता है या फिर एक ही बजाय दो न्यूक्लियोटाइड्स जमकर बैठ जाती हैं। इससे डीएनए परमाणु में कुछ बदल आती है और यह परिवर्तन भविष्य की प्रतिलिपियां बनाने के लिए बरकरार रहता है। इससे कभी म्यूटेशन होता है, यानी नए सेल या नए जीव में कुछ ऐसे गुणधर्म आ जाते हैं जो उसके माता पिता के सेल्स में नहीं थे। इन्हीं म्यूटेशंस से ही आगे एवोल्यूशन का काम आगे बढ़ता है। 5वां अध्याय, ट्रिपलेट से अमीनो एसिड्स तक। अभी तक प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया केवल यही समझाती है कि डीएनए परमाणु से नया डीएनए परमाणु कैसे बनता है, पर वो सेल्स और जीवित प्राणियों को कैसे नियंत्रित करता है। उसके ही मार्गदर्शन में एंजाइम्स का उत्पादन होता है जो सेल्स में रासायनिक बदलाव को नियंत्रित करता है। डीएनए परमाणु में न्यूक्लियोटाइड का क्रम एंजाइम्स के परमाणु में अमीनो एसिड्स का क्रम को नियंत्रित करेगा। पर यह कैसे संभव है? प्रत्येक एंजाइम्स के परमाणु में 20 अन्य एंजाइम्स एक विशेष संरचना में होती हैं, जबकि डीएनए परमाणु में खास तरीके से केवल 4 न्यूक्लियोटाइड ही होती हैं। 20 अमीनो एसिड्स की जानकारी को केवल 4 न्यूक्लियोटाइड को कैसे ढूंढा जा सकता है? यह कार्य असंभव नहीं है। अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं, परंतु मोर्स कोड द्वारा किसी भी अक्षर को केवल 2 सिग्नल डॉट और डैश द्वारा संप्रेषित किया जा सकता है। उसके लिए हरेक अक्षर के लिए डॉट डैश का एक अलग नमूना तैयार किया जा सकता है। सिर्फ डॉट डैश से अनेकों नमूने बनाए जा सकते हैं।